أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى بشك ورکل ومنغ موسى عليه السلام تا تیس آیات بینات نه موجزات خکار خکارا دی آیات مبارک کی دنه موجزات و ذکر دے او کم حدیث کی چراغلی کاغس ندن درشی ناغین مراد آغا او نه احکامات دی لکه او حدیث پاک کراغلی دی چی نبی علیہ السلام و السلام نتپوش شویو یو دو یهودیانو یو بلتوی ذچ دی پیغمبر تلار شو او دو دوی نتپوشو کو نابل بن صاف او ارتوی دا سموای چې نبی کده واوري دل د بسلور سترګی شي یعنی خوشاله بشي چې د امرات پیغمبر وې نو د الله حبیب سرال او د دې تپوس حکو ولقد اتینا موسی تس آیات بینات ندا الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته غنه احکامات زادی یو دا د الله سره شرک مکوي دویم زنا مکوي دریم ناحق قتل مکوي او سلورم غلا مکوي پنزم جادو مکوي او شپغم یو پاک سره بادشاہ ته مبوزي چې قتل کی اوم د سود مال مخری او تم یو پاک دامن زنان باندې تهمت ملګوي او نه هم د میدان جهاد نتی ختم کوي او خاص کر اے يهودو تاسو دافتی پرز کی د حد نتی جاوز مکوي نو دا احکاماتو ورکړو موسی علیہ السلام تا تیس آیات بینات نه معجزې ښکارا فاسأل بنی اسرائیل نو تپوسو کد بنی اسرائیلنا اذ جاءهم کلچ راغلو دوی تا فقال له نفر ویلو دی موسی علیہ السلام تا فرعون فرعون انی لا ظنک بیشک از خام خایقین او خیال کوم پتا یا موسی مسحورا اے موسی علیہ السلام چت دو کشوے او ته جادوگری قال موسی علیہ السلام فرمایلی لقد علمتا بیشک پو ہے تو اے فرعون ما انزل هؤلاء چند دی را لیگلی دا موجزی الا رب السماوات والارض مگر رب دا اسمانونو دزمو کو بسوائرا خکاراو سرگند موجزی دی و انی لاظنو کاو بیشک زخام خایکن کم پتا یا فرعون و فرعون مثبورا دتبا کڑی شوی فاراد اراده لر لیو فرعون ان یستفزهم چوشڑی دا موسی علیہ السلام او داوی برگری بن الارض دزمکی د مصرنا فاغرقناه نغرکڑو مونگا آغا پا سمندر کی ومم معه او هر غسوک چی داغ سرو جمیعا ٹول وقلنا فرمائلیو مونگا من بعده پس د هلاکت داغنا بنی اسرائیلو تا اسکنو الارضوا اوسی گئی پدیز مکا د مصر کی فیدا جا اواد الاخرہ کلا چرابشی وادر استنی د قیامت جئنا بکم لفیفا راب ولتا سغن قیامت تا ورزد قیامت تا وبالحق انزلناه او په حق سره دا کتاب را لګلې دې مونږه وبالحق نزل او په حق سره نازل شوه دې وما ارسلناك او نذر علی گل ممتازل رحبیبا الا مبشرا و نذیرا مگر زیر ور کون کے او ير ور کون کے دو بالحق انزلناه حق اولنا مراد توحید دے او د حق ثانی نہ وعد وعید دے یا امر او نهی دا یا حق په دواړو ځایونو کې امر محفوظ او ثابت ته وقران او قران فرقناه مونږ تقسیم کړې د دا پیسو کې او لګ لګ را لېګو لتقراه د دې لپاره چې ولولې د قران لرا علی الناس فخلق علی مکسن فدم دما اپا مهلت او پارام ونزلناه تنزیلا اور علی گلے دے مون پلگ لگ را نازل ول سرام قل فرمایا آمنو به ایمان روڑی پدی کتاب او لا تومنو او کافر کی ایمان روڑی ان الذين بيشك حق سانوت العلم چور کړه شوه دی ته علم من قبله مخکد نزول د دې کتاب نا چې هغه په اهل کتابو کې اهل حق او مؤمنان دي اذا يتلى عليهم کله چولست شي دا کتاب پاوي يخرون نو غي غرزيږي خرور په معنا د سقوط دی بسرعت او د ازقان نا وجه مراد دا پریوزی دی پا مخونو بانے سجدن سجدک انکی ویقولو نوائی دی سبحان ربنا پاکی دا رب زمون لرا دوادی دا خلافنا اے اللہ دوادی مخالفت نکی وعدے کڑی وچے خیرنے کتاب برا لیگم وعدے پورکا ان کان وعد ربنا بیشک د وعد در رب زمون چې د قران د نازلول وعده کړي وا او د الله د حبیب او د نبی اخر الزمان دراتلو وعده کړي وا لمفعولا خامخا کړي شوی ويخرون للاذقان پریوزی دی پخپل مخونو یبکون او جاڑی ویزیدهم زیادا ویدا کتاب دوی لرا خشوعا نورم عاجزی اللہ تا کتاب اللہ نورم عاجزی سیوا کئی ادی کی صفت و کدا خلقو چه قرآن اوری او ددید اوری دوسر جڑا کئی قران اوری او د دې دا اوری دوسر جڑا کئ اگر یخرون للاذقان یبکون دا یخرون للاذقان مکرر کو زکه اختلاف د په سبب کې اول تعظیم د امر د الله او دوی آغا چی دی که دی قرآن مواعظو که مسرو کو نو دا آغا وعا مواعظو دا وجنا دی پا جڑا شل پریوزی پا خبلو مخونو جڑا کون کی او زیاتوی دا قرآن دوی لر نورم عاجزی نگو را دا اللہ دی یرین جڑا دا یو لوی عمل نه لکه راغلی دی حدیث کې وای دو سترګو ته اور بن رسیږي یو عینن بکت من خشیت الله تعالی اغستر کیچ دا الله د ير نه جاړي و عینن بات تحرس فی سبیل الله او دوی مغستر گیری چش پشو گیرکای او د الله لار کی سو کای کای دارنګ حدیث د مسلم شریف کې راغلی وردن بنشی اور تا غسړے بکامن خشیت الله تعالی چې د الله د ير نه او جړل حتا يعود اللبن فی الدرع تر دې چې واپس شي په غلام د ساروی کې نو د الله د ير نه جړا یو ډیر لوی عمل له قل ادع الله و ادع الرحمن او فرمایا روب لئی اللہ پنم دا اللہ روب لئی او ادع الرحمن یا روی بلئی پنم دا رحمن یا اللہ فریادو کا او یا رحمن فریادو کا ایم ما تدعو کم یو چی تاسو را بلئی پا هر یو چی بلئی تاسو فله الاسماء الحسنى نددي الله د پار نمونه دي خيسته خيسته نددي نمونه په وسيله الله روبلي او د الله نه دعاګان او غواړي يه په لفظ او نوم د الله روبلي يا په نوم د رحمان روبلي پکم نومی چتا سو بلئی نو دی اللہ لرخ استخیست نم ندی دا اللہ استخیست نم ندی ولا تجهر بسولاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا دیده کی صلات نا مراد یاد قرآن قرآت دے ولا تجهر بسولاتک اے بی قرآتک تیزوال مکا و پخبل قرآن لستو سرا او مپٹوال کوا اے دا سی پٹم موائے چی مرگری ناوری او دا سی دیر پتیزم موائے چی کافر واوری ورندئی و قرآن تا کنزلی شورو کی بخاری او مسلم شریف کی حدیث راغلے او نورو کتابون دا حدیث ذکر کړي ابن عباس رضی اللہ عنہ وی نازل شو دا آیات او دا اللہ حبیب پا مکہ کی پټو اپا پټا پټه دعوت کولو او دا مظلومیت غدورو لجکلم برګورو ته به مسکولو قران به پتیزوي او مشرکانو به قران واوریدو نو قران تا او چا چرالی گلے چا پیرات لل کړي دي ټولو ته کنزل کنزل به کولی نلا د آیات رولي ګلو ولا تجهر بسلاتک ولا تخافت بها نو صلات نو مراد دیږي کې قران لستلني دغه متوجي آیات کې دا بخاري او مسلم شریف حدیث ته چې صلات په معنا د دعا ده اے وای جہر مکو پخپل دعا غختو کی چې پتی زتی زیوے او مپټو آله کوا نو صلات نو مراد دعا دا جہر مکو بسلات ک په دعا خپل کی نو دا آیات الله رولی ګلو لکه بخاری او مسلم شریف د ام المؤمنین رضی الله عنها قول نقل کړي چې د آیات نا دل شوی د دعا بارکی باز وې د آیات نازل شوی د تشهود بارکی اباد علماء لیکلي صلات په خپل معنا ده لکه حسن بصری رحم الله لا ولا تجهر بسلاتک الا تصلی الصلاۃ ریاء مزدریا د وجن مکوا ولا تخاطب بها ولا تدعها حیان امید چا د حیا د وجن پریزا مید چا د حیا د وجن پریزا وابتغ بین ذالک سبیلا اولٹوا پمند دی کی سبیلا یو لار درمیانا اے پمند جہر او د مخافت کی اولٹوا یو لار درمیانا وقل الحمد للہ اللذی او فرمایتو الحمدنا خاص اللہ لردی اے دا یو جامع آیات دے وی دا ٹولو مشرکانو دا شرک رد پا دیو آیات کی را جمع شوے دیو جن دیتا آیت العزوی علماء دیتا آیات دیزت وی معاذ رضی اللہ عنہ روایت دے تو برانی شریف ذکر کرے دیتا وی آیت العز دا دیزت آیات دے نگر دی که دا ٹولو مشرکانو دا شرک رد دے وقل الحمد لله او فرمایا طول حمدنا خاص الله لرضی یاد احمد معنا در سوره فاتحه کی تھی روا صفات د کمال صفات د الوهیت لله د الله پور مختص دی دا د خدای توب صفاتونه په بل چا کې نشیرات لې الذي هغا الله لم يتخذ ولدا چني دني ول اولاد رد شو په يهودو نسواراو او پاغ مشرکان چې په ملائکو ته بنات الله وي يهود و عزير ابن الله نسواراو المسيح ابن الله او مشرکان د مکه وي والملائکه بنات الله نو لم يتخذ ولدا کی د دې دریو ډلو د مشرکانو ردیو کو او دې کی د متبنا رد شو زکا لم يتخذ دا لفظ اتخاذ دلیل لے چې دې دې کی مراد متبنا ده نو چې متبنا ته نفی کو نو حقیقی ولد هوتی په طریق اولا سرم نفی شو ولم يكن له شريك في الملك نشتد دي الله لرسول کی صدر په بادشاہی کې تا په نور مشرکان باندې رد دي چې الله سره اولوہیت کې شریکان جوړ کړي ولم يكن له ولي من الذل نشتد دي الله لر مددگار من الذل د وجد کمزورینا وکبره تکبیرا او لوی بیان کد دی اللہ تکبیرا و لوی بیانو لسرام